love. Goodbye, my love. Goodbye. So long. We zeggen al dag aan het begin van de show, terwijl we nog moeten beginnen. Het is wat, hè? Wel een mooie antieke uit de jaren 60, dat kon je ook goed horen, van de Searchers. Die hoorden ze met Goodbye, My Love. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent vanavond. Wederom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Een uitzending vol lekkere muziek om je een beetje in slaap te sussen, als het ware. Maar ook om je wakker te houden als je aan het werk bent. Ja, even een relax momentje zo aan het einde van de dag. Maar behalve muziek hebben we natuurlijk, zoals gebruikelijk in de show, een aantal interessante onderwerpen. We gaan het hebben over sportvasten. Wat is dat nu weer? Ja, en dat garandeert gewichtsverlies. En dat is misschien best wel interessant zo vlak voor de zomer. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag. Hij heeft een column over de Boekenweek. Want dat is nu gaande. Ook interessant. Ik ben benieuwd hoe hij er naar kijkt. En Zuid-Hollandse vakkampioenen. We hebben ze. Rijker zijn we ervan geworden. Er zijn er maar liefst 315 die daarom strijden. Nou ja, je hoort het allemaal hier in je eigen late avond. Thank you.

Patrick Swayze hier in de late avond. En She's Like the Wind. Zo'n beetje 11:15. Ja, lekker deuntje. Police voor met Walking on the Moon. Dat is ook altijd prachtig om naar te luisteren. En ze hebben altijd hele speciale muziek. Goed, we gaan het eens hebben over iets totaal anders. Over de lijn, want de zomer komt eraan. En dan denken vooral de dames er wel een beetje aan. Hoe zie ik eruit op het strand? Fitergy Sportvasten is een totaal nieuw concept om overgewicht en westerse ziektebeelden aan te pakken. En is door medisch bioloog Remco Verkaik op basis van eigen onderzoek ontwikkeld. Sportvasten is geen crash dieet en zeker geen kortstondige hype. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar sportvasten. En ik ga daarover praten met de heer Remco Verkaik. Hij is de ontwikkelaar van sportvasten en hij is medisch bioloog. Welkom. Dankjewel. Wat is sportvasten? Kunt u dat uitleggen? Heel kort gezegd is sportvasten een combinatie van sporten, 10 dagen lang. En dan afbouwen naar een aantal dagen dat je heel weinig calorieën inneemt. In de vorm van sapjes. 3 dagen, 3 sapjes per dag. En dan daarna ga je weer opbouwen. En door de combinatie van sporten en bijna niks eten, creëer je een soort oermechanisme waardoor je helemaal switcht naar vetverbranding. En die vetverbranding, daarvan weten we dat dat heel gunstig is voor je conditie, je fitheid. En natuurlijk ook, je valt een paar kilo af. Dat is eigenlijk in een notendop sportvasten. Ja, en nou klinkt dat alsof ik onderuit zou gaan als ik dat zou proberen. Want er wordt juist gezegd, je moet veel koolhydraten eten als je sport. En zorgen dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt om je spieren op te bouwen. Hoe zit dat dan in elkaar? Hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er in je lichaam? Heb je wel genoeg brandstof en genoeg eiwitten voor je spieren? We hebben ongelooflijk veel reserves in de vorm van vet. Dus op het moment dat jouw lichaam goed vet kan verbranden, kan je eigenlijk een hele tijd zonder voeding. Het is ook een oermechanisme. Dus als we kijken naar de natuur, maar ook hoe de mens vroeger leefde, dan waren er best wel perioden dat er een paar dagen geen eten was. En dan moest je weer gaan verzamelen of jagen om dan voeding te bemachtigen. En dan had je weer voldoende. En dan, dan werden de tankjes van je koolhydraten en je eiwitten weer gevuld. Dus het is eigenlijk een fenomeen wat heel dicht bij de natuur staat. Ja, en moet je dit nu echt doen om af te vallen of gewoon om gezondheidsredenen? Want sommige mensen hebben meer vetreserves dan anderen natuurlijk. Kan alle twee. Okay. Dus het programma is echt met een persoonlijke coach. Want anders, voor sommige mensen is het echt cold turkey. Als je gewend bent veel te snacken, veel te snoepen, heel de dag te snaaien, dan is het wel even een hele grote overgang. Ja, ja. En hoe lang moet je dat dan volhouden? Want u zegt langzaam daarna weer opbouwen. Hoe lang een cyclus is dit? Kun je dit een aantal keer achter elkaar doen? Of is het tijdelijk? Of? Nou, eigenlijk is die 10-daagse. Dus 3 afbouwdagen, 3 vaste dagen en dan 4 opbouwdagen. Is puur gericht om dat trainingseffect te behalen. En daarna ben je geswitcht in vetverbranding. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te onderhouden. Dus wat je dan doet is, wat in het Engels in de wetenschap heet intermittent fasting. Betekent, dan ga je bijvoorbeeld 1 keer in de week, doe je wat kleine kuurtjes. En 's avonds een maaltijd overslaan en dan sporten. En dan onderhoud je dat eigenlijk voor de rest van je leven. Ja, is het iedereen aan te raden of moet je wel een goede gezondheid hebben om hier zomaar mee te beginnen? Dat laatste. Ja, je moet toch. Ik noem het altijd maar dat we in een experimentele fase zitten. Waarin we heel goed weten wat er gebeurt met gezonde mensen. En mensen die geen geneesmiddelen gebruiken. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een diabetes 1 patiënt laat vasten, dan gaat dat niet goed. Dat krijgt goed echt idee. Problemen. Nee, dus je moet wel medisch even gecheckt worden voordat je hier aan kunt beginnen. Je moet wel Klopt. Gewoon gezond zijn. Klopt, ja. En dan is het voor iedereen best een goed idee als ik u zo hoor. Ja, iedereen die profiteert natuurlijk van gezondheidseffecten. Heel veel mensen hebben ook een paar kilo te zwaar. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer. Zoek een coach en begin eraan. Als mensen meer informatie willen over deze methode, waar kunnen ze dat vinden? www.sportvasten.nl of het www.fitterg.nl. Welke richting gaat het onderzoek nu verder op, nu deze publicatie geweest is? Welke richtingen worden verder onderzocht? Kun je daar heel kort nog iets over zeggen? Er loopt een onderzoek op dit moment aan de VU in Amsterdam, waar men gekeken heeft in de spieren met spierbiopten, wat daar in die spier gebeurt. En ook met inspanningstesten, hè, of je echt wel beter wordt in het sporten. Aan de Erasmus Universiteit is er een studie gaande naar de invloed van je genetische materiaal op de effecten die je behaalt tijdens sportvasten. Dus sommige mensen die hebben hele grote resultaten en andere mensen wat kleinere resultaten. En men wil graag weten of dat met je genetische aanleg te maken heeft. Er valt nog genoeg te onderzoeken op wetenschappelijk gebied, als ik het zo hoor. Heel veel, ja. Oké, wij gaan daar vast in de toekomst meer over horen. Ik dank u heel hartelijk, de heer Remco Verkijk, sportvaste ontwikkelaar en medisch bioloog. Dank u wel. Alsjeblieft. Soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passent sans me voir, une insomnie qui tourne en cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrer pas trop tard. Toute façon, je voulais pas sortir. J'avais le blues sur le trottoir. Un genre gangster vient m'accoster, joue le mystère pour m'épater. Là sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits ennuis me donnent la nausée. De toute façon, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. I'm all in a spin. Move over, darling. About to give in. somehow, 'cause I want you right now. You sigh, has me waving my conscience bye-bye. You can call me a fickle thing, but I'm practically yours forever, because you're to be kissed. Ouderwets zwoel lied van Doris Day. Nee. Moet ik opeens denken aan Doe Maar. Move Over Darling, uiteraard. Hier in de late avond. Blues trottoir met een soir de pluie. Hier dus in de show. Zometeen gaan we het hebben met Han over de boekenweek die nu gaande is. Maar eerst nog even Alain Clark. Alain Clark, Hij stond hier maar in de hitparades in 2009. Zo lang geleden alweer. En het klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Dat gebeurt wel vaker, denk ik, hè? Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han is van de week in een feestelijke stemming, want hij viert een diamanten jubileum. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wij zijn nu halverwege de boekenweek, beste mensen. En het thema daarvan is, zoals alle media u de afgelopen dagen hebben ingepeperd, verboden vruchten. De late avond is natuurlijk het moment om een en ander eens behoorlijk uit te diepen. Maar tegelijk is dat ook heel clichématig. Bovendien, als u op woensdag aan verboden vruchten doet, zet u daarbij niet de radio aan. Ook niet bij de voorbereidingen, wees eerlijk. Toch wil ik het vanavond over de boekenweek hebben. En dat ook nog op een persoonlijke manier. Vanochtend schoot mij namelijk te binnen dat ik ergens dit jaar een jubileum vier. De datum ben ik kwijt en het bijbehorende bonnetje natuurlijk ook. Maar het moet in het jaar 1957 zijn geweest dat ik mijn allereerste boek kocht. Ik vier mijn diamanten jubileum als boekenkoper. De prijs weet ik nog precies. 1,25 gulden. Het tonen van mijn goede rapport aan opa en oma had dit bedrag opgeleverd. Ik hoefde het niet in mijn spaarpot te doen, maar ik mocht er iets voor kopen. En ik was nog niet eens jarig. Het zou een boek worden. Met mijn vader en mijn moeder traden we boekhandel Henri Rebers binnen op de Hoogstraat in Schiedam, want dat was een katholieke zaak. Wat wil je? 1957. De verzuiling in zijn laatste nabloei. Tegenwoordig zit er een shawarma-zaak in. Meneer Rebers zelf, een gedistingeerd heer met een roomse kop, hielp mij. Hij verwees me naar een boekenkast waar netjes in de rij de Prisma Juniores stonden. Het waren zogenaamde pocketboeken. Dat was iets nieuws, uitgevoerd in een klein formaat met een kleurige kartonnen omslag. Het idee van zulke goedkope, massaal verspreide lectuur was uit Engeland en Amerika komen overwaaien. Daar had je toen al de Penguins. Uitgeverij Het Spectrum, keurig katholiek overigens, net als de boekwinkel, bracht voor kinderen en volwassenen op grote schaal zulke pockets uit. Daar zat ook het idee achter om het gewone volk te beschaven met goede, maar betaalbare literatuur. En meneer Rebers had zijn leven in dienst gesteld van dit ideaal. Hij wilde het in Schiedam uitvoeren. Hij dirigeerde mij dan ook naar de boeken van Daan Zonderland. Dat was het pseudoniem, weet ik nu, van Daan van der Vat, de Londense correspondent van het katholieke dagblad De Tijd. Tevens verdienstelijk dichter. Mijn keus viel op Jeroen en het dorp op de heuvel. Mijn oorspronkelijke exemplaar is natuurlijk al lang stuk gelezen, maar een paar maanden terug vond ik er eentje op de boekenmarkt. Daarom kan ik met u de eerste zinnen van het eerste boek dat ik kocht met u delen en u bovendien iets laten proeven van de stijl van Daan van der Vat, want dat was een groot stylist. Zo begon 60 jaar geleden een kinderboek. Alle verlangden zo vurig naar de zomer dat Jeroen de Rode Wagen veel sneller had laten rijden dan ooit tevoren. En zo kwam het dat ze veel eerder dan ze gehoopt hadden de winter en de sneeuw achter zich hadden gelaten en terechtkwamen in het hart van de zomer. Meneer Rebers verpakte het boek in een papieren zak waar de naam van zijn winkel op stond. Ik hield het tegen de borst gedrukt tot we thuis waren. En ik kwam midden in het verhaal terecht. Beter had ik Jeroen en de zilveren sleutel kunnen nemen, want dat was het eerste deel in de reeks waarin Jeroen een reeks bizarre hoofdfiguren ontmoet, dieren en een koning met de meisjesnaam Anna. Het moet een zaterdagmiddag zijn geweest in 1957 toen ik dat boek kocht. Natuurlijk was het een zaterdagmiddag, want mijn vader was er nog bij. Het was voor de vijfdaagse werkweek en hij moest gewoon tot 1 uur op de zaak zijn. Daarna pas kwam mijn vader thuis. Hij schoor zich dan, trok een net pak aan en dan moest hij met mijn moeder uitwinkelen. En het was bij een van die winkelexpedities dat ik kans kreeg om een boek te kopen. Zo lang geleden allemaal. Eerste boek. Laat ik nu eens wat zeggen over de tegenwoordige tijd. Die boekenwinkel bij u in de buurt, bij u in de gemeente, in het dorp of in de stad is net zo'n belangrijke culturele voorziening als een theater of een wijkcentrum. Toch krijgen boekwinkels geen subsidie. Zo'n zaak moet het van zijn klanten hebben. Het is Boekenweek. Koop een mooi boek en krijg een gratis dat Boekenweekgeschenk van Herman Koch bij. Doe iets voor uw eigen gemeenschap. Help de boekwinkel te blijven bestaan. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. En ik weet, treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. One-hit wonder van de beste soort. Wat is dat, een one-hit wonder? Oh ja, dat is een groep of een meneer of een mevrouw die één hit maakt. En daarna hoort er nooit weer wat van. Ja, dat is gebeurd met Starbuck. Met Moonlight Feels Right was het niet in 1976. Verder hoorde je Bluff met Omarm. Mooi, zo meteen gaan we het hebben over vakkampioenen. Ik zie een groot vraagteken. Ik heb er zelf ook een. We horen zo meteen na Julio Iglesias wat dat betekent. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, a mí entera yo te la daría solo a ti. por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce en tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Nu we richting de zomer gaan, kunnen we dit soort muziek wel gebruiken. Denk je ook niet? Ik word er wel lekker vrolijk van. Julio Iglesias en Puro Un Poco de Tu Amor, tuurlijk. Zuid-Holland is 17 jonge vakkenkampioenen rijker. 315 mbo's lieten zich van hun beste kant zien tijdens Skills The Finals. Het nationaal kampioenschap van Skills Heroes dat vorige week heeft plaatsgevonden in de RAI in Amsterdam. Skills Heroes zijn mbo-vakwedstrijden variërend van autotechnicus en bloembinden tot bouwtimmeren en grafisch ontwerpen. Doel van deze wedstrijden is om aanstormend vaktalent een podium te geven en beroepsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Je hoort meer hier bij de late avond in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik een vakkampioen aangeschoven gekregen. Klopt dat, Iris? Ja, dat klopt. Iris Kleinjan? Ja. Patissier ben jij? Ja, ik zit nog in mijn tweede jaar van banketbakken. Ja, daar moet je wel naartoe, wil je wel naartoe? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, welkom in ieder geval. Dank je wel. Ja. Jij hebt een vakkampioenen zijn gehuldigd. Hoe zit dat precies? Ik heb meegedaan aan de patissierwedstrijd. En er zijn ook andere wedstrijden, zoals bloemschikken of metselaar, fietstechnicus. Ja. Maar, het zijn allemaal vakken die je straks uit gaat oefenen. Ja, het is een mbo-wedstrijd. Ja, mbo-opleiding en dan ga je straks patissier worden. Ja. Dat is de bedoeling tenminste. Ja, dat is de bedoeling. En jij was dus een van de kampioenen. Ja. Dus je hebt het niet zo slecht gedaan. Eigenlijk. Nee. Heel goed daar. Ja. Ja, ja. Wat moest je precies doen? Ik moest een chocoladeshowstuk maken van 40 bij 40 en 70 centimeter hoog. En twee desserttaarten, twee soorten bonbons, allebei 12 stuks en een marsepeinen figuur. En daar hebben we een thema voor gekregen, dat was musicals. Ik heb het thema Alice in Wonderland gekozen. Mm. En daarvoor heb ik een chocoladeshowstuk van de sprookjesboom gemaakt. Waar zij invalt in het gat en dan in de wonderwereld komt. Een hele creatieve toestand die je dan moest doen natuurlijk. Ja. Ja, maar je was al een beetje getraind, toch? Ja, ik heb op school getraind uiteraard. Ja. Dus je kent het verhaal wel. Maar de jury zei van, je bent de beste? Ja, kennelijk inderdaad. Ja, het overviel je een beetje of hoe ging dat? Ja, het niveau van de andere kandidaten was erg hoog, vond ik. En het was allemaal zeer mooi wat iedereen had gemaakt. Dus ik wist niet precies hoeveel stuk zou worden. Ik had niet durven dromen van de eerste plek, maar en dat ben is toch het gelukt. Wel geworden. Ja. Nou, in ieder geval gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Maar wat zegt dat nou verder? Ik ga hoogstwaarschijnlijk naar de wereldkampioenschappen van de skills. Zo. En dat is in Abu Dhabi. Oh, daar moet je nog even eentje voor reizen. Maar als je daar chocoladetijd maakt, is het wel erg warm daar, toch? Ja, het wordt natuurlijk wel goed geërcoat daar in zo'n ruimte. Dat maar, wel, maar dat is wel een mooi uitje, toch? Ja, zeker weten. Ja. Überhaupt de ervaring al en wanneer is geweldig. Gaat dat gebeuren? Dat wordt over 6 maanden vindt dat plaats. Oh, dus ik heb nog even de tijd om voor te bereiden. En ook de verrassing te laten indalen van... Ja. Oh, ben ik dat? Die ja, precies. Ja, je ziet het, ja, dat ziet de luisteraar niet. Maar je ziet er een beetje verbaasd uit. Zo van, ja, dat was ik zeker weten ja, ook. Ik had ja, eigenlijk ik zie het nog. Gehoopt op de 4e plek of de 3e plek. Maar ja, ja. Ik werd ineens het podium opgeroepen. Ja, want je wist van niks. De jury had niks gezegd. Dat was niet van tevoren gezegd. Verrassing erbij. Nou, dat is heel mooi om dat mee te maken. En ja. Nou moet je gaan trainen voor dat wereldkampioenschap dan? Ja, daar heb ik 6 maanden voor om te ja. trainen. Dus ga je daar dezelfde lukken. Dingen doen als hier? Of, nee, nu moet ik een suikerwerkstuk maken. Dus dat je suiker gaat trekken voor... Ja, ja. Maar die opdracht krijg je dan? Je kan niet zeggen, ik wil dat Nee. Je krijgt wel een opdracht natuurlijk. Ja. En daar weet je alles van? Suiker, nee. Nog niet heel veel, maar ik heb 6 maanden om te trainen. Om te oefenen, ja, ja. En dat gaat er wel lukken, denk je? Ja, vast wel. Nou, hoe dat daaruit pakt, dat horen we dan later wel weer een keer. Ja, precies. Het belang is dat MBO natuurlijk... Ja, MBO zit soms een beetje in de hoek van... Oh, is maar simpele opleidingen en zo. Ja. Het belang is dat beter wordt natuurlijk. Hè? Want die ja, opleidingen zijn heel weten, belangrijk. Het is niet ja. niks. Heb je dat ook gevoeld? Dat nou, ik zit op een opleiding die ook wat voorstelt. Ja, zeker weten. Ik heb later wel een doel in de wereld, zeg maar. Ja, nou ja, je kan zo in Abu Dhabi terecht straks misschien. Ja, ik weet niet of ze daar veel patissiers hebben, maar dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, mooi om dat allemaal mee te maken. Ja, zeker weten. Moet je nog lang studeren? Nog 1 jaar, dan ben ik banketbakker en dan ga ik het vervolgjaar van patissier doen. Oh, dat komt er nog achteraan. Ja. Ja. Maar die ervaring van dat suikertrekken en al die andere dingen die je nu gemaakt hebt, dat heb je alvast binnen. Ja, precies. En dat geeft wel enige voldoening en ook zekerheid, denk ik. Ja, zeker weten. Heel mooi om dat allemaal mee te maken. Vakkampioenen zijn gehuldigd en Iris Kleinjan was er een van patissier van het Albeda College. Ja. Heel veel dank voor het gesprek. En straks heel veel succes dankjewel. In die woestijn daar. Dank je wel. Listen to nothing but our feelings. Walk to the sound of our own drums beating. Oh, we locked ourselves away inside of the beast. But we're only waiting for the moment to break free. Oh, can you hear my heart howl at the sky? It's the wolf that I keep deep inside. I've been holding her back, but tonight, tonight we run wild. Can you hear my heart howl at the sky? It's the wolf. Cantwell en Jake Rees. Run Wild. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Op woensdagavond. Laatste woensdag van maart. Het is mooi geweest. Ik ga op huis aan, zeggen we dan, hier op het eiland. En ja. Zometeen lekkere muziek de hele nacht door. En natuurlijk het laatste nieuws. Want we houden je natuurlijk op de hoogte. Morgenavond is er opnieuw een late avond. Waar kun je vinden op onze website? www.delateavond.nl. En als je iedere dag op de hoogte wil worden gebracht van wat we allemaal brengen in de late avond, ga dan naar onze Facebookpagina. Like ons en volg ons. Want dan weet je wat er iedere dag in de show zit. De late avond uiteraard op Facebook. Tot besluit van deze late avond. Andy Williams en On the Street Where You Live. Ik wens je nog een fijne nacht. Ga je zo op deze slapen wel trusten. En als je werkt of gaat werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En wat mij betreft, tot morgenavond. I have often walked down this street before. But the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street. Enchantment pour out of every door. No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know. Bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street.